Po raz 10 Kościół katolicki obchodzi święto Dziękczynienia. Nie pozwolimy się zastraszyć terrorystom, mówi burmistrz Londynu. Kan uważa, że zaplanowane na czwartek wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii nie powinny zostać przełożone z powodu nocnego zamachu terrorystycznego. Londyńczycy mogą spodziewać się większej liczby policjantów na ulicach miasta. Apelował o zachowanie spokoju i ostrożności. Nie jestem zwolennikiem przełożenia wyborów. Szczerze wierzę w demokrację. Rzeczywiście przekonujemy się, że jedną z tych rzeczy, których terroryści nienawidzą, jest demokracja i wybory. Partia Konserwatywna zawiesiła kampanię wyborczą. Tuż przed północą na moście londyńskim w centrum brytyjskiej stolicy samochód dostawczy wjechał w grupę pieszych. Później znalazł się na pobliskim Borough Market, miejsca pełnego pubów i ludzi. Tam napastnicy atakowali ludzi z nożami. Według świadków krzyczeli "to dla Allaha". Policja, która niemal natychmiast pojawiła się na miejscu, zastrzeliła wszystkich trzech napastników. W tym podwójnym ataku zginęło 6 osób, 48 zostało rannych, w tym dwójka obywateli Francji. Po posiedzeniu sztabu kryzysowego COBRA z udziałem brytyjskiej premier dowiemy się, czy terrorystyczny alarm zostanie podwyższony. Nasze służby cały czas monitorują sytuację, sprawdzają, czy w atakach nie ucierpieli Polacy. Kondolencje złożyli premier Beata Szydło i prezydent Andrzej Duda. Wyrazy współczucia popłynęły z Brukseli. W reakcji na zamachy przewodniczący unijnych instytucji zamieścili krótkie wpisy na jednym z portali społecznościowych. Moje serce i myśli są w Londynie, napisał szef Rady Europejskiej Donald Tusk, który nazwał zamach tchórzliwym atakiem i dodał, że Europa jednoczy się z Wielką Brytanią w walce z terroryzmem. Myśli i modlitwy są z ofiarami i ich rodzinami. Bądźcie ostrożni. Taki wpis zamieścił szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. O solidarności z rodzinami ofiar napisał też przewodniczący Europarlamentu Antonio Tajani. Nazwał zamach ohydnym atakiem i dodał, te ataki muszą się skończyć. Beata Płomecka, Polskie Radio, Brukselę. Eksperci do spraw terroryzmu są jednak pesymistami. Takie ataki będą się zdarzać. Oto bowiem trzy osoby, które działają w porozumieniu, biorą ciężarówkę, rzecz której nie możemy zabronić do użytkowania obywatelom i posługują się nożami. To jest paradoksalnie kalka tych mechanizmów, które obserwujemy w krajach z najwyższymi poziomami zabezpieczeń, na przykład w Izraelu, gdzie po takie narzędzie sięga ktoś, kto nie ma dostępu do broni palnej, materiałów wybuchowych, a nawet jeżeli go posiada, obawia się, że nie będzie w stanie go efektywnie użyć. Tak mówił Trójce Grzegorz Cieślak z Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas. MSZ nie ma informacji, by wśród poszkodowanych podczas nocnych wydarzeń w Turynie byli Polacy. W tym włoskim mieście co najmniej 1000 osób zostało rannych, gdy tłum przestraszony odgłosem przypominającym wybuch bomby uciekł z placu San Carlo. Około 20 tysięcy kibiców oglądało tam wspólnie finałowy mecz Ligi Mistrzów miejscowego Juventusu z Realem Madryt. Rzecznik MSZ-u Jakub Wawrzyniak mówi, że polskie służby dyplomatyczne wciąż zbierają informacje w tej sprawie. Konsul RP z Mediolanii jest w stałym kontakcie z włoskimi władzami. Sprawdzamy, czy wśród ofiar tego zdarzenia w Turynie są obywatele polscy. Z dotychczasowych informacji władz włoskich wynika, że identyfikacja jest na razie utrudniona, ale na ten moment nie ma informacji, jakoby w tym zdarzeniu ucierpieli obywatele polscy. Real Madryt został zwycięzcą piłkarskiej Ligi Mistrzów. Królewscy pokonali Juventus Turyn 4-1. Po raz 10 Kościół katolicki obchodzi święto Dziękczynienia. Ulicami Warszawy idzie procesja pod hasłem "Dziękujemy za chleb". Wierni zmierzają z centrum stolicy do świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie, gdzie zostaną uroczyście wprowadzone relikwie świętego brata Alberta. Prowadzi ich biskup Michał Janocha. Ta procesja jest metaforą całego naszego życia, w którym idziemy od tego, co nieustannie zmienne, do tego, co niezmienne. Od tego, co przemija, ku temu, co nie przemija. Boże Trójjedyny, prowadź nas. Amen. Uroczystości będą trwać do wieczora. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Zbierają się chmury, będzie padać. Z zachodu do centrum przejdą burze z gradem. Bez deszczu tylko na krańcach południowo-wschodnich. Od 17 i 21 stopni na północnym zachodzie i zachodzie do 26 w centrum i 29 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 42-calowy telewizor SkyMaster. Full HD. Z funkcją oglądania telewizji przez internet. Za jedyne 999 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. Mediamarkt.pl. Po raz drugi numer jeden w rankingu niezawodności Dekra w klasie transporterów. Niezawodny i bezkonkurencyjny. Po prostu Master. Renault Master. Teraz w najlepszej ofercie Renault na samochody dostępne od ręki.

Krótka, melodyjna, bardzo staroświecka piosenka Waiting on a Song. I to jest utwór, który otwiera nową płytę Dana Auerbacha. Płyta nosi tytuł Waiting on a Song. I zawiera 10 krótkich, staroświeckich piosenek, które Dan Auerbach pomieścił tak, żeby zamanifestować swoją niezależność od tego wszystkiego, co na świecie jest zobowiązujące, a podkreślić tym też taką oryginalność. Znaczy, czy bycie staroświeckim jest oryginalne? Wtedy jest oryginalne, jeżeli ta staroświeckość jest ubrana w odpowiednio atrakcyjną formę. A tutaj tego Auerbachowi odmówić nie można, bo mimo iż melodyjki wydają się być właśnie takie proste, przesączone trochę takim charakterem lat 60., 70., ale ta prostota jest podbudowana niesłychanym bogactwem aranżacyjnym i produkcyjnym. To jak się dobrze wsłuchać w te pioseneczki, niby takie prościutkie, to tam się mnóstwo dzieje rzeczy ciekawych i pięknie brzmiących. No a do tego otoczył się też staroświeckimi kolegami, jak chociażby Johnem Prynem czy Markiem Knopflerem. No ale przede wszystkim tym, którego gitara tak ładnie zabrzmiała w nagraniu Waiting on a Song, czyli Dwayne'em Eddym. I jeszcze raz Dwayne Eddy i Dan Auerbach wystąpią w piosence Living in Sin. No, takiej przeznaczonej dla nas wszystkich, bo któż z nas nie żyje choć trochę w grzechu? Last night you seemed to deal with it all right. Girl, you know that I meant well. I promise you that I won't tell. Your touch is electrical. I'm so susceptible. We know we have always been living in sin. Living in sin. Living in sin. It's not right. I can't have you in daylight. I need your spiritual voodoo. You're my cynical guru. Mind is exceptional. You keep it so flexible. You know you have always been living in sin. Living in sin, living in sin, living in sin. bed into something that feels right. You're gonna hear me shouting from the top of a mountain. The world's in an awful mess, but you and me were awful blessed. We know we have always been living in sin, living in sin. Aż podejrzanie pogodnie to wszystko brzmi, a traktuje o życie w grzechu. No, życiu w grzechu. Dan Auerbach z nowego albumu, który święci swój tryumf, można już powiedzieć, bo ten tryumf polega na tym, że jest mnóstwo dobrych recenzji od ubiegłego piątku. Podobnie, to już z tym tryumfem, to nie wiem, w każdym razie termin wydania jest ten sam tego albumu. Nowa płyta, zresztą debiutancka. Aaron Jones to gitarzysta, wokalista, band leader, kompozytor, no wszechstronna osobowość z tego miejsca, w którym rodził się, no, rodziła się muzyka przez wiele, wiele lat i to ta ważna muzyka gitarowa, Seattle. Stamtąd i Hendrix, i Nirvana. No i Aaron Jones właśnie przyznaje się do tego, że nasiąkał jako dziecko taką właśnie estetyką. Najbardziej natomiast przyznaje się do tego, że uwiodła go sztuka gitarowa Stevie'ego Raya Vaughana. I poprzez niego dochodził do Jimiego Hendrixa, do Alberta Kinga, do Steve'a Vai'a, Jeffa Becka i tak dalej. Teraz jest samodzielnym artystą. Od kilku lat ze swoim trio, Power Trio występuje, no a teraz pokazuje swoją potęgę artystyczną na płycie solowej. Take Me Away z albumu Audio Paint Job. Ten pan to Aaron Jones. Take me away. Aaron Jones z Seattle. Coś jest na rzeczy, kiedy czytam w różnych opracowaniach o twórczości Aarona Jonesa, że to jest troszkę taka nirwana, przefiltrowana przez Jimiego Hendrixa, a potem też trochę przez Stevie'ego Ray Vaughana. Dodatkowo jeszcze dochodzi do tego jakaś taka dynamiczna, bardzo emocjonalna strona tego albumu, bo wydaje się, że Aaron Jones w muzyce, której towarzyszy tekst, próbuje także przedstawić stan swojej duszy, czy też może stan swojego człowieczeństwa nawet, bowiem są to bardzo osobiste piosenki, jak chociażby i ta. It's over when it's over, czyli koniec, bo to jest koniec. Aaron Jones. This little boy inside me lies. I know we both think that we can change, but I'm drowning in the tears we cry while I watch us die. It's such a shame that it has to be this way, but it's over when it's over. It's over when it's over. We used to wish on four leaf clovers. Now it's over when it's over. it's over when it's over. It's never going back again. Aaron Jones. Staroświeckość podbudowana współczesną produkcją muzyczną. W staroświeckości też się teraz zanurzymy. Czyż ona będzie podbudowana jakąś współczesną iskierką? To się za chwileczkę okaże. Ze szpulowca Big Beatowca. I z odwieczną tradycją zgodnie w studiu witamy Michała Owczarka. A ja z odwieczną tradycją powitam się Big Beatowym, mocnym, mocno uderzeniowym serwus. Serwusik. No i co pan dzisiaj nam zaserwuje w serwusiku? No, chciałbym, żeby pan pogrzebał trochę w swoich zakamarkach pamięci, jak to robi zawsze pan Wojtek, ale on nie zawsze coś wyszukuje, więc ja liczę na pana. Ale wie pan, że moje szare, one są tak w tej chwili uszczelnione, że jak zacznę grzebać, to mogę sobie krzywdę zrobić, więc wolałbym jednak przekazać panu tę pałeczkę to... grzebania we własnym szarym. To może krótkie tylko pytanko. Czy pan pamięta zespół Kon-Tiki? No, połowa lat 60. Zapewne w tych moich szarych coś się w tej chwili otworzyło, ale nie na tyle, żebym potrafił na przykład dopasować tę nazwę do konkretnych dźwięków. Ale rzeczywiście to nie jest coś, co brzmi absolutnie obco. Rzeczywiście ktoś, kto się nie grzebie na co dzień w Big Beatie, może o zespole Kon-Tiki ze Szczecina nie pamiętać. Ale ten zespół figuruje w poważnych antologiach polskiego Big Beatu i tam go możemy znaleźć na przykład w encyklopedii polskiego Big Beatu. Jest oddzielny biogram dla zespołu Kon-Tiki. A tutaj nawet mam w ręku, co mogę panu zaraz przekazać, mocne uderzenie po szczecińsku. Taka antologia Big Beatu szczecińskiego i tam też expressis verbis jest napisane, że Kon-Tiki to no, najważniejszy zespół Szczecina tamtych czasów. Więc no, już trzeba z pewnym szacunkiem do tego zespołu podejść. Drugie moje pytanie, niezmiernie pana przepraszam, że tak otwieram pana szare komórki i pan tam musi grzebać z takim niebezpieczeństwem. Bardzo żywczo na mnie pan działa. Zrobienia sobie czegoś złego. Czy pan pamięta taką imprezę w 66 roku? Nazywało się to Wiosenny Festiwal Muzyki Nastolatków. Tak, tak, tak. Znaczy nie uczestniczyłem, ale już byłem wtedy na tyle przytomnym, no prawie dorosłym człowiekiem, że to hasło brzmi dla mnie całkowicie naturalnie i oczywiście. I największym, jeśli można tak powiedzieć, sukcesem medialnym zespołu Kon-Tiki, jak przypomnę ze Szczecina, było właśnie wystąpienie na tym festiwalu, zakwalifikowanie się do dziesiątki finalistów tego festiwalu. I jak mimo to, że wspomniałem, że zespół ze Szczecina, to jednak nie rozgłośni szczecińskiej będę dziękował za udostępnienie tego nagrania, a gdańskiej właśnie, ponieważ ów festiwal odbył się w Gdańsku i ta rozgłośnia nagrała nam to, co działo się wówczas na stadionie. Czyli potwierdza się stara zasada, którą ukułem, że jeśli trzeba szukać jakichś nagrań zespołu z danego miasta, to się szuka w zupełnie innym, żeby znaleźć. A to jest taka niezłomna prawidłowość, wydawało mi się, bo jestem, jak już wielokrotnie to podkreślałem, fanem pana Kącika i myślę, że wiele przypadków można by zacytować, w których trafia pan do źródła, u źródła. Tak, ale to, proszę pana, nie jest tak atrakcyjne medialnie. Jakbym powiedział, że zespół z Warszawy i znalazłem w Warszawie, to nikt by się tym nie przejął. No dobrze, czyli Szczecin w Gdańsku, a nie odwrotnie. Tak, i jeszcze tutaj panu, bo też przedźwigałem ze sobą, zdjęcie zespołu Kontiki z tego występu na festiwalu. To jest ta fotografia na dole, czyli taki imaż. Apaszowski. Dokładnie troszkę. Chciałem użyć tego słowa. Dziękuję, że rozumie mnie pan w lot. Ale chciałbym też zwrócić uwagę na taki duży tamburyn, który trzyma jeden z wokalistów tego zespołu. Tak. Mhm. I ponieważ to jest nagranie instrumentalne, nie mamy tytułu tego nagrania, ponieważ na taśmie, którą dysponuję, nie ma zapowiedzi tego występu zespołu Kontiki. I ten tamburyn, ponieważ wokalista nie uczestniczy w tym nagraniu, to on chciał być bardzo potrzebny i tym tamburynem przy tym mikrofonie tak bardzo stuka. No i ten tamburyn troszkę przeszkadza. Zrozumiałem, że będzie to nagranie instrumentalne. Bardzo dobrze pan zrozumiał. Ciekawym tutaj wtrętem byłoby powiedzenie, że taką rockową, garażową otoczkę tworzą organy elektryczne. Prawdopodobnie Jonika, zwana zemstą Ulbrichta w nie tamtym Farfisa czasie. Nie Farfisa jeszcze. To nie u nas, proszę pana, to po drugiej stronie żelaznej kurtyny. Vox Farfisa to, proszę pana, klimaty tamtych czasów, ale nie po tej stronie kurtyny. Tak, ale to było rzeczywiście coś takiego, o czym się marzyło. U nas Jonika. Mam nadzieję, że pan będzie ukontentowany, zbudowany tym nagraniem, bo mam nadzieję, że słychać, że zespół potrafił grać, był zgrany i czuje bluesa, a nawet rytmen. Zamieniam się w słuch. Proszę przypomnieć jeszcze rok. Rok 66, zespół Kontiki. Niestety nie mamy tytułu tego nagrania. Występ na wiosennym festiwalu muzyki nastolatków. Muszę powiedzieć, że Kontiki nie tyle może zafascynowały mnie swoją muzyką, ile podkreślili to, że to był zespół nieczerpiący z tradycji muzyki apaszowskiej, ale raczej oscylujący w stronę takiego, no powiedziałbym nawet zadziornego rock'n'rolla. Tak, bo ta impreza, wiosenny festiwal muzyki nastolatków, no była takim, taką imprezą, gdzie zdaje się, no mamy na to dowody muzyczne, władze pozwoliły grać młodym ludziom i okazało się, że ten big beat nie jest już taki ugłaskany, że nie jest taki bardzo folklorystyczny i japaszowski. I ten mój no, przychylny stosunek do tego nagrania wiąże się jeszcze z tym, że nie było tutaj wokalisty, bo to z doświadczenia wiem, że to bywa nieszczęściem. Bo kiedy dobrze zaczyna się utwór instrumentalnie i potem nagle włącza się wokalista, który nie dość, że może nie łapać nutek i kolejności, no to jeszcze jest zazwyczaj źle miksowany w koncertach takich, tych rejestrowanych na żywo. No ja chyba nie będę się mógł pana nachwalić w takim razie, bo tutaj cały czas przychodzę niemal co tydzień z taką koncepcją, że utwór instrumentalny, a więc lepszy, ponieważ nie zdołał go zepsuć żaden wokalista big beatowy, bo to rzeczywiście chodzi też o miks, ale też chodzi o tradycję wokalistyki w Polsce. W tamtych czasach jeszcze za bardzo bluesa nie czuto. Przynajmniej mniejszość wokalistów polskich big beatowych. I w ten oto błyskotliwy sposób doszedłem do możliwości zaprezentowania i wysłuchania wspólnie z panem i słuchaczami kolejnego nagrania, które dzisiaj przyniosłem. Będzie to nagranie instrumentalne, po pierwsze, po drugie z gitarą w roli głównej i po trzecie z taką gitarą obsługiwaną przez takiego człowieka, który naznaczył całe rzesze polskich big beatowców swoją sztuką. Hank Marvin. Nie wiem, czy to coś panu mówi, to imię i to nazwisko. To podejrzewam, że tyle samo, co panu zespół Kon-Tiki. Ale już zespół The Shadows to już, prawda? To już bardziej, to ale bardziej. Ja tutaj też mam, ja mam tutaj, proszę pana, całe naręcze różnych koncepcji. No, zespół The Shadows, jak już wielokroć tutaj mówiłem, to taki był zakamuflowany, proszę pana, trochę kwartet smyczkowy, że oni tak tego pazura i wykopu big beatowego i rockowego nie mieli, tylko tak sobie na tych gitarach, na skrzypcach grali. No tak, ale jeśli chodzi o brzmienie gitary, to Hank Marvin miał w Polsce mnóstwo naśladowców, nawet jeżeli się do tego nie przyznawali. I no, dzięki najwyższemu Hank nadal w dobrej formie, nadal nagrywa i oto ukazała się jego nowa płyta, a na niej kilka pięknych, śpiewnych nagrań. Hank głównie poświęcił tę płytę słynnym utworom z przeszłości, które są nawet czasami starsze od niego, ale najpiękniej sprawdza się jego gitarka, kiedy śpiewa piosenki Beatlesów, jak chociażby i ta The Fool on the Hill. Hank Marvin. Nagrał nową płytę, zatytułował ją Without a Word, czyli bez słowa. No i rzeczywiście słusznie, bo to płyta w całości instrumentalna. Troszkę zagłębiłem się w niedawne dokonania Hanka Marvina i spostrzegłem, że jego poprzednia, jedna z poprzednich płyt z 2014 roku, zatytułowana po prostu Hank, no doszła aż do 8 miejsca brytyjskiej listy przebojów. Nigdy mu się chyba to wcześniej, przedtem nie zdarzało. I mam nadzieję, że ten album, Without a Word, również okaże się sukcesem komercyjnym. A żeby teraz jeszcze nawiązać trochę do tego, co, o czym mówił Michał Owczarek, że owszem, The Shadows byli słuchani przez polskich bigbitowców, ale wydawali im się za mało łojący, że tak powiem, tylko za zbyt śpiewający swoimi gitarami, no to teraz Hank Marvin współczesny, troszkę taki wyostrzony. To będzie jego wersja słynnego tematu Henry'ego Mancini'ego, Peter Gunn. Hank Marvin, wspominający gitarą stare, dobre numery. Ten, czyli temat Peter Gunn, Henry'ego Mancini'ego, spopularyzowany chyba najbardziej został w naszym rejonie świata przez film Blues Brothers i przez The Blues Brothers Band. No a przecież The Blues Brothers Band, The Original Blues Brothers Band już wkrótce będą w Polsce na festiwalu bluesowym w Suwałkach, którego to festiwalu Trójka jest patronem medialnym od wielu lat. Proszę o tym nie zapominać. Dodatkowo jeszcze, skoro już przy Suwałkach jesteśmy, chciałbym Państwa zachęcić do koncertu jubileuszowego Martyny Jakubowicz, która będzie podkreślać swoją 40. rocznicę istnienia na scenie polskiej koncertem 6 lipca wieczornym, transmitowanym na żywo przez Trójkę. No i to będzie początek Suwałki Blues Festival, który trwać będzie w tym roku aż 4 dni. Mam nadzieję, że zagra Martyna i to. Chcesz nic ode mnie, a ja tyle umiem dać. Jak ci się zamarzy, możesz na mnie grać. Wielbię bezimiennie i nie mogę wcale spać. A ty ani spojrzysz, jakbyś nie chciał znać. Może miewasz lepsze, a ja przy nich marny proch. Zmywam kufle i nad zlewem dławię szloch. Ty mnie jak powietrze, ja podstąpię ścielę świat. Póki co brudną szmatą ścieram mokry blach. Lokomotyw dym, dyma zagle nad samą ziemią. Świat udaje taki kolorowy film. Stoję za bufetem, takie miejsce w życiu mam. No odezwij się, zamów głupie 200 gram. Popatrz na kobietę, co się będziesz włóczył sam. Ja ci choćby i w piekle kupel piwa dam. Żagle tuż nad ziemią, niezapomniany koncert Martyny Jakubowicz. Ćwierć wieku temu to już było. Piękni mężczyźni wokół niej byli. Rafał Rękosiewicz, Jerzy Piotrowski, Krzysztof Głuch, Andrzej Rusek, Mateusz Pospieszalski, Aleksander Korekcki, Wojciech Wagleski. Pięknie było. Coś jeszcze do dziesiątej w klimacie martynowym. Tyle tylko, że z Ameryki będzie to koleżanka. Brianna Barbara nazywa się, a wykona pieśń Baby, Where Are You? Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt, kupując zmywarkę marki Whirlpool.